хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Брутальныя дзеянні беларускіх уладаў супраць мірных грамадзянаў не пакідаюць без увагі Масква і Вашынгтон, Берлін і Лёндон. Услед за выказваннем заклапочанасці расійскім бокам выступіла прэсавы сакратар дзярждэпартаменту ЗША Вікторыя Нуланд. Злучаныя Штаты асуджаюць усё больш жорсткую тактыку, якая ўжываецца беларускімі ўладамі супраць дэманстрантаў і журналістаў падчас мірных штотыднёвых акцый пратэсту, што пачаліся ў чэрвені. Заявіла на брыфінгу ў Вашынгтоне прэс-сакратар дзярждэпартаменту ЗША Вікторыя Нуланд. Яна паўтарыла патрабаванне ЗША вызваліць усіх затрыманых у часе акцый і паважаць правы грамадзянаў Беларусі, улучна з правам на сходы. Дзярждэпартамент таксама паўтарыў свой заклік неадкладна і без усялякіх умоў вызваліць усіх палітвязняў у Беларусі. Міністр Вялікай Брытаніі ў справах еўразвязу Дэвід Лідынгтан выступіў з заявай, у якой назваў рэакцыю беларускіх уладаў на мірныя пратэсты грамадзянаў неадэкватнай. Злучанае каралеўства асуджае неадэкватную рэакцыю ўладаў у адносінах да беларускіх грамадзян, якія імкнуліся мірным чынам выказаць сваю заклапочанасць сітуацыяй у краіне ў сераду і ў чатырох ранейшых выпадках ад 15 чэрвеня. Паводле незалежных ацэнак, усяго 1730 грамадзянаў зазналі немотываваныя затрыманні ў апошнія некалькі тыдняў. У большасці выпадкаў гэтыя затрыманні рабіліся невядомымі асобамі ў цывільным, якія, магчыма, могуць належаць да паліцыі і службаў бяспекі. Мы асабліва занепакоеныя нападамі на мясцовых і замежных журналістаў і аператараў, некаторыя з якіх таксама зведалі затрыманні і гвалт. Такія паводзіны ёсць парушэннем асноўных правоў і свабодаў і супярэчаць міжнародным абавязанням Беларусі. Такая пазіцыя Лёндона. Дзеянні беларускіх праваахоўных органаў асудзіў федэральны міністр замежных справ Нямеччыны Гіда Вестервеля. У заяве, якую распаўсюдзіла сёння пасольства Нямеччыны ў Беларусі, гаворыцца: «Я асуджаю арышты соцень грамадзян у Беларусі, якія ўсяго толькі выступалі з маўклівым пратэстам супраць дзяржаўных рэпрэсій. Бессаромная жорсткасць, якая была ўжытая беларускімі праваахоўнымі органамі супраць мірных пратэстаў, абсалютна непрымальная. Мы патрабуем неадкладнага вызвалення ўсіх палітычных зняволеных і спынення палітычнага гвалту». Падобным чынам рэагаваў еўразвяз на ўчорашнюю заяву Александра Лукашэнкі пра гатовасць выслаць або дэпартаваць з Беларусі вязняў плошчы. Вось што сказала Майя Кацыянчыч, прэсавая сакратарка вярхоўнай прадстаўніцы еўразвязу Кэтрын Эштан. Мы бачылі самыя розныя заявы, якія Лукашэнка зрабіў за апошнія некалькі тыдняў, але пазіцыя еўрапейскага звязу вельмі ясная. Мы неаднаразова заклікалі ўлады ў Менску вызваліць усіх палітычных вязняў, а таксама ўсіх, хто быў затрыманы з палітычных матываў. Мы таксама заяўлялі, напрыклад, у чэрвеньскім заключэнні Рады Еўропы, што беларускія ўлады павінны не толькі вызваліць палітвязняў, але і апраўдаць іх. Гэта была пазіцыя еўразвязу. На апошняй акцыі маўклівага пратэсту ў рэгіёнах Беларусі міліцыя затрымала 220 удзельнікаў. Паводле нашай інфармацыі, тыя, хто былі дастаўлены ў суд, не пачулі ніводнага апраўдальнага прысуду. У некаторых месцах суды выязджаюць проста ў пастарункі. На Берасцейшчыне абмяркоўваецца зварот да міжнароднай супольнасці з просьбай аб дапамозе, бо грамадзяне не маюць надзеі на механізм права ў Беларусі. Віцебшчына. Пра суды ў гэтым рэгіёне распавядае Браніслава Станкевіч. 15 жыхароў Віцебску, затрыманых 6 ліпеня, пакаралі штрафамі за ўдзел у несанкцыянаваных пікетах і шэсці. Сёстры Алена і Таціяна Пашэніны, Валенціна Ляурда, Алена Латушкіна і Ульяна Хлашчанкова атрымалі штрафы памерам 35 тысяч. Александр Башкоў, Вадзім Мацвеяў, Кірыл Латушкін, Максім Станкевіч, Максім Казімірынка, Усівала Джураўлёў, Зміцер Пшолкін, Яўген Слязнёў, Дзяніс Владзімірынка і Кастусь Халмачоў мусяць сплаціць у два разы больш, па 70 тысяч. Такім чынам, дзяўчаты атрымалі па адной базавай велічыні, а хлопцы па дзе. Ніякай іншай аргументацыі па меру штрафу, апрача як па гендернай прыкмеце, прысутныя на працэсе вызначыць не змаглі. Сведкі міліцыянты цвердзілі, што ўсе без выключэння затрыманыя бралі ўдзел у несанкцыянаваным пікеце і несанкцыянаваным шэсці. Супрацоўнікі міліцыі казалі, што атрыбутам пікету на плошчы Перамогі яны лічаць воплескі, а масавы сыход людзей з плошчы гэта не што іншае, як шэсце. Раней Свабода паведамляла пра затрыманне ў Магілёве 20 чалавек. Сярод вязняў і незалежны журналіст Алеся Сіпцоў. Мы атрымалі паведамленне ад Алены Сіпцовай, жонкі асуджанага на 15 сутак арышту журналіста. Перадусім спадарня Алена сказала пра праблемы ў перадачы арыштаванаму кніг і газетаў. Па словах Алены, сёння турэмныя ахоўнікі адмовіліся перадаць газету «Народная воля». Не прымалі на пачатку тыднёвік «Наша Ніва». Алена Сіпцова кажа: «Праглядвалі ее, кому-то там звонілі. Ну, рэшце-рэшт ее все ж таки взялі. Паесть я брала сухары, но их сразу не взяли, и ваду тоже сказали, не можно». Гарадзеншчына. У горадні працягваюцца суды над затрыманымі ўдзельнікамі маўклівых акцый 3 і 6 ліпеня. Праваабаронцы, якія сочаць за працэсамі, кажуць, што пакуль лічба асуджаных складае трохі болей за 20 чалавек. Перадае Міхал Карневіч. За ўдзел у акцыі 3 ліпеня было складзена 69 пратаколаў, а за 6 ліпеня прыблізна каля 40. Вось суда Ленінскага района выйшаў спадар, якому толькі што зачыталі рашэнне. Вось што ён распавядае. Я ім гавару, што я на акцыю нікакую не ішоў. Мы ішлі к рэбёнка везці в кафе, заказаць столік з жаной. Увідзелі людзей, хлопалі, я начал снімаць. Прыспілісь ко мне то, што я снімаў апарат. Говорю, чого вы не снімалі кінотеатр Гродно? Говорю, у мене уже 100 фотографій іменно кінотеатра Гродно. Мне інтересно, от люди хлопаюць, што к чому і зачем. Ну і все, і больше нічого не спрашивал, 825 тысяч. Подарення Надія розповідає, що єйного сина осудили на 10 суток. І він йшов на зустріч із своїм сябром до магазину «Батория» по Советській вулиці, де відбувалася акція. К нему подошли два сотрудника милиции в гражданской форме, предъявили удостоверение и сказали, что он похож на бандита, который ограбил банк на Ленинской, и что нужно подъехать в отделение милиции, разобраться. На Азерском шоссе на него составили протокол, что он нецензурно выражался. Спадарина Надея кажа, ейный сын занимается музыкой, николи не удельничал политичных акциях, был у боку от гэтага. Она кажа, что зараз могут сына звольнить с працы и нагул этим самым зламать ему житё. Спадарина вельми обу поводинами милициантов. Я хоть и старый человек, мне уже скоро 60 лет, но извините, я буду бороться. Если моему сыну будет сломана жизнь, я этого так не оставлю. Здравствуйте. Подзею в регионе оглядая Александра Денько. Затриманы 6 ліпеня на маўклівай акцыі пратэсту ў Берасці Юры Бацук, каардынатар маладой грамады па гэтым горадзе, 7 ліпеня быў дастаўлены ў суд Ленінскага раёну Берасця. Падчас суду ён не пагадзіўся са сведчаннямі міліцыянтаў і запатрабаваў, каб у працэсе прысутнічалі і ягоныя сведкі. Юры Бацук. Сотрудники милиции лгут. Их ложь заключается в том, что в тот момент они действительно не представились. А они же утверждают, что они ко мне подошли и сказали: «Добрый день, мы сотрудники милиции». Достали удостоверение, показали, сказали: «Пройдите, пожалуйста, с нами в автомобиль». После чего я якобы им сказал: «Нет, не пройду». А они якобы говорят, что они мне сказали: «Ну, значит, мы будем применять к вам физическую силу». А я якобы сказал: «Ну и применяйте», и пытался убежать. То есть ложь. Паседжанне па справе Юрыя Бацука перанеслі на 15 ліпеня. Актывіст ужо мае 4 сведак, якія гатовыя пацвердзіць ягоныя паказанні, але шукае і іншых людзей, якія бачылі, як яго затрымлівалі. Затрыманы разам з Юрыем Бацуком Станіслаў Фядзько сцвярджае, што падчас акцыі на іх накінуліся ззаду людзі ў чорным і пачалі цягнуць на толпу. Ніякіх дакументаў яны не прад'яўлялі. Сам Станіслаў Фядзько 7 ліпеня быў асуджаны да штрафу ў 20 базавых велічыняў. 7 ліпеня дэмакратычная грамадскасць Берасця сабралася, каб абмеркаваць адкрыты да прэзідэнтаў і ўрадаў Еўрапейскага звязу, Расійскай Федэрацыі, ЗША, Міжнароднай арганізацыі працы і Міжнароднай арганізацыі свабодных прафсаюзаў. Прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці Берасця падпішуць зварот сёння 8 ліпеня о 19 гадзіне. Далей паведамляе Павел Дайліт. Берасцейскія дэмакратычныя арганізацыі распачалі збор сродкаў для дапамогі штрафаваным удзельнікам сеткавых акцый. Нагадаем, што за ўдзел у гэтых акцыях паводле пабітаў праваабаронцаў у Берасці былі затрыманыя каля 100 чалавек, 60 з якіх атрымалі штрафы. Зборам сродкаў, між іншымі, займаюцца Камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць» і мясцовая арганізацыя партыі БНФ. Нашаму радыё стала вядома таксама, што на Гомельшчыне звольнілі з працы маладога пажарніка, бо знаходзіўся на вуліцы ў непажаданым месцы і абараняў ад хапуна сваю дзяўчыну. Гутарка са звольненым пажарнікам у нашай перадачы праз гадзіну. У 81-м Бяляцкі першым загаварыў па-беларуску ў Гомельскім універсітэце. У 2011-м Бяляцкі першым спыніў сваю машыну на праспекце падчас маўклівай акцыі. Алесь і Адам Бяляцкія у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Перадачу Александры Дынько вы пачуеце пазней. З вамі Радыё Свабода. Супраць людзей, якія пачалі масава выходзіць на вуліцы гарадоў, цяпер прымяняецца новая тактыка. На іх нападаюць невядомыя ў цывільным, закручваюць рукі, цягнуць, збіваюць. Людзі не ведаюць, хто супраць іх дзейнічае, як адрозніць бандытаў ад супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Ці можа міліцыя дзейнічаць на вуліцы без формы і пасведчання? Пра гэта мы запыталі былога старшыню Верховнага Савету, генерала-лейтэнанта міліцыі ў адстаўцы Мечыслава Грыба. Калі трэба затрымліваць нейкага правапарушальніка, ну які затрымліваць як правапарушальнікаў, то супрацоўнік міліцыі будзе ў форме ўстаноўленай, ці будзе ў цывільным, ён прадставіцца, ну там старшы сержант, капітан, майор, назваць сваё прозвішча і сказаць гэтаму правапарушальніку ці правапарушальнікам, што яны парушаюць і што ён іх затрымлівае за гэта. А гэтага не робіцца, значыць, парушаецца закон. Акцыя не акцыя, а всякае правапарушэнне ёсць правапарушэнне. І пры затрыманні трэба рабіць тое, што прадпісвае закон. Трэба мець пасведчанне, калі ў яго няма формы, нават форме. Калі чалавек знаходзіцца ў форме, трэба мець пасведчанне, таму што форму можна купіць, падрабіць. Калі праводзяць масавыя акцыі, тады папярэджанне робіцца агульнае з нейкіх згучных устаноў. Папярэджваюць людзей, што тут збірацца нельга, што гэта забаронена, што людзі будуць затрыманы. І калі вы гэтага не выконваеце, тады людзей папярэджваюць, што яны могуць быць затрыманы. І калі ўже пашлі на затрыманне, то там зразумела, калі пашла цэлая шарынга, ці цэлае падраздзяленне, то там ніхто нікому пры затрыманні ніякіх дакументаў прад'яўляць не будзе. Такія тлумачэнні мы пачулі ад Мечыслава Грыба. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Брутальныя дзеянні беларускіх уладаў супраць мірных грамадзянаў асудзілі ЗША, Нямеччына, Вялікая Брытанія. Еўразвяз запатрабаваў неадкладна вызваліць палітвязняў. Ёсць першая звольненая з працы за тое, што з'яўляецца на вуліцы ў неналежных месцах. Маладога пажарніка з Гомельшчыны Рамана Чуяшкова прымусілі напісаць заяву аб звальненні. Праз 3 месяцы на 8 кастрычніка запланаваны народны сход. Яго ініцыятары спадзяюцца, што сход аб'яднае народны рух за змены ў Беларусі. Палітвязень Павел Вінаградаў рыхтуецца да вяселля за кратамі. Яго нявеста Святлана збіраецца ў Івацэвіцкую калюню «Ваўчыныя норы». У Мінску са сваякамі палітвязняў сустрэліся вядомыя беларускія паэты, літаратары і музыкі. З вамі Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч, і цяпер пра лёс вязняў плошчы. Павел Вінаградаў у Івацэвіцкай калоніі «Ваўчыныя норы» збіраецца пабрацца шлюбам. Навуковец-архівіст Зміцер Дрозд пасябраваў у карантыне бабруйскай калоніі з музыкам Сергеем Казаковым. Якія навіны у палітзняволеных і ў іх сем'ях, высвятляла Інна Студзінская. Дзяўчына Паўла Вінаградава Святлана Гарахавік распавяла, што піша ён даволі часта. Двойчы тэлефанаваў ёй з калоніі. Святлана падзялілася радаснай навіной. Пры канцы ліпеня ў іх з Паўлом Вінаградавым адбудзецца вяселле. Единственное, чего мы ждём, это документы о том, что приговор вступил в силу, дойдут до колонии. Просто если они не дойдут, нам не дадут свидания. А если документы дойдут, то всё будет хорошо, потому что разрешение на свадьбу у нас уже есть. А кто даёт такой дозвол на вяселле? Я писала заявление в ЗАГС, он свою сторону заполнял, я заполняла. В каждой колонии работники ЗАГСа ближайшего населенного пункта приезжают 1 или 2 раза в месяц и расписывают заключенных. А ли тады вам могут дать некое долготерминовое спотканье? Да, 3 дня колония дает как бы подарочное. А тут и гостей можно запрошать, сине? Родителей и свидетелей. Таким чином, целых 3 счастливых дні чакая Светлану и Павлу после урочистой церемонии шлюбу в Ваўчыных норах. Маці Дмитра Дразда Зоя Дмітрыевна пры канцы ліпеня таксама з нецярплівасцю чакае спаткання з сынам. Збіраецца паехаць разам з дачкой, сястрой Дмітра, у бабруйскую калонію. Он пока еще в карантине подружился с политзаключенным Сергеем Казаковым. Вот они с ним вдвоем только общаются. После 16 июля, это уже будет месяц, как карантин, их, конечно, в один отряд не попадут. Их не помещают с одной статьей, стараются пораскидать. С Дмитру Дразду и Сергею Казакову пошанцевало. Яны поплечники по коалиции «Европейская Беларусь» и у карантине хоть на месяц опынулись разом. Зоя Дмитриевна рассказала, что Змитер пишет часто. Ему там сказали, будет ящики сбивать. Еды там, конечно, тоже очень мало. Вот, ну, я маленький, щупленький, мне хватает. А другим, которые мужчины там уже такие посолиднее, конечно, еды очень мало. Голодают, можно сказать, очень тяжело. Передачи пока ничего нельзя, этот карантин. Ни сахара не положено, то не положено, это не положено. Ну, ничего, он нам все до еды, он меня выдержит. Ганна Казакова, мать Сергея Казакова, який знаходится разом со Дмитром Дроздом у карантине, так само вельми переживает за харчевание сына. Учора нечакана яна доведалася про приемную новину. Сейчас, независимо от того, что в карантине, оказывается, можно посылку послать. Я этого не знала. Он сам этого не знал. А я позвонила туда в колонию, очень даже любезно со мной пообщались, сказали, пожалуйста, шлите. Вот конверты передала, то, что он мне тоже последний конверт написал. Як и все остатние политзняволенные, Сергей Казаков ни на что не скардится, хоть ему всего 19. Пишешь, что все хорошо, как в армии, что выдали форму, что маршируют целыми днями, что проверки эти частые, а в перерывах между всем этим в помещение заходить нельзя, сидят на улице. Ну, вообще он все пишет так очень светло и празднично, и всегда в хорошем настроении. Я думаю, что он просто не хочет меня волновать. Тем часом у Менску со сваяками политвязнев сустрелися вядомые белорусские поэты, литераторы и музыки. До слова у подтрымки яны додали верши и свои книги с аутографами. Передает наш корреспондент Олег Груздюлович. Лидер «Говори правду», экс-кандидат на президента Владимир Некляев з уласного досвіду ведая, что значит для вязня подтрымка родных и солидарность однодумцев. Вітаючи сваякоў, цяперашніх палітвязняў, якія сабраліся 8 ліпня на сустрэчу ў кафе «Маяк», нядаўні вязень амерыканкі пераконваў не толькі перадачы харчоў ці кніг, але і думкі, спачуванні, прывітанні нейкім загадкавым чынам пранікаюць праз турэбныя сцены і робяць сваю добрую справу. Вот я ведаў, калі Волька там з многімі з вас разам падыходзіла да гэтага сізага біскага. Вот я чуваў тыя гадзіны, якія яна прастойвала у чергах. И я чувал неким чином, я не ведаю, как это, что не пустым относится до меня той свет за стенами. Нек эта энергия проникая през этой стены. И она заминала от полного отсутствия информации. Это самое тяжкое, что было там вытравать, когда тебя ведут на допыт. И то, что тебе кажут на допыте, это и есть та информация, какую ты маешь. И вашим близким это, я думаю, было натяжее, потому что ему кажут, что ты вот не ведаешь, а тебе твой сябр продал, а тебе там уже все давно обхиснулись. Вас ратовало не... Вот это энергетика. Владимир Некляев нагадал, что ніводзін з беларускіх палітвязняў, асуджаных за плошчу, не скарыўся и не подписал листа помилования. Гэта подвиг, и беларусы доказали гэтым подвигам из Заходу и Усходу, что вартыя свободы, подкреслил Владимир Некляев. Поэт прочитал верши с новой книги «Вершаў кон», якая вышла в свет в 2001 годе. Вокладка книги «Бел-червона-белая». Свои верши так само читали своякам вязняў Сергей Законников, Андрей Ходанович и Олесь Ліпай. Подтримал политвязняў и их родных вядомый музыка Лявон Вольский. Письменник и историк Владимир Орлов особенно вылучил роль женщины белорусской истории. Калі б Рагнеда не выратовала свой род, не было бы и полского князства, а потом и Беларуси, перекананный историк. Женщины, якія собрались тут сегодня, гэтак же баронять не только свой род, а и всю Беларусь, казал Владимир Орлов и згадал про мать Микиты Лиховида Алену. Я вот уявляю, что робится в душе у Алены, калі она сустрелася с Микитом, убачила это тонюткие ручки, как она сказала, эту курку блакитную, якая светится, под якой кровушку уже бачна в жилках. И она выховала такого сына, який кожный день знаходит у себя мужность сказать, что он незаконно осужденный. И снова и снова трапляя у карцер. Я захопляюся и Ольгой Бондаренко, и Датой Корсак, и Мариной Таткевич. Просто тяжко у всех вас перелечить, с чем мы только сегодня познакомились, вот как с женкой Александра Класковского. Владимир Орлов пожадал сваякам палітвязняў здоровья и доброго життя, не только дожикаться своих родных на воле, але убачить унуков, народженных у вольной Беларуси. У сустрэчы взяли удел сваяки Дмитрия Новика, Федора Мирзаянова, Микиты Лиховида, Эдуарда Лобова, Олега Гнетчика, Миколы Статкевича, Дмитра Бондаренки, Алисия Трошенкова, Александра Класковского, Павла Виноградова, Дмитрия Доронина, Евгена Сакрета да інших вязняў, осужденных за подеи 19 снежня. Жонка экс-кандидата на президента Миколая Статкевича Марина Адамович после встречи сказала Свободе. Вы видите, любая спроба собрать разом людей, чьи близкие опинулись в этих условиях за кратами, она, безумовно, позитивная, она выкликает почувство удячности. Ну, хотя бы для того, чтобы люди отчували, что они не одинокие, что про их беду, про их горе памятают новокольные, что они не застанутся без поддержки. Сказала Марина Адамович. Шмат увагі беларускай тэме ў гэтыя дні зноў удзяляе міжнародны друк. Так часопіс «Эконаміст» змясціў артыкул пад назвай «Беларускі разгон». А часопіс «Тайм» піша пра тое, чаму беларускі дыктатар не можа цярпіць аплодысментаў. З перакладам гэтых артыкулаў вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз дамо слова нашым слухачам. Вот поглядел картинку дня освобождения Белоруссии. Так знаете что, 70 годов я прожил в этой освобожденной Белоруссии. И я нисколько не жадаю больше жить такой освобожденной Белоруссии. Летой бы я жил, это 70 годов у завоеванной немцами державе. Там бы я знаю, что 7 амбалов двухметровых не волокли бы женщину. Молоденькую женщину спиною по асфальту машину. И еще женщину беременную, которую тянули и кинули с голым животом. Так сколько же у нас уродов в этих органах працуя на сегодняшний день? Чи можно их называть органами? Это карные СС-дивизионы. Карные смертники в Лукашенке. Так их надо и называть. Слушаю и умиляюсь, с какой жалостью вы говорите о том, как жестоко власть поступает с хлопающими на площади. Мол, мирную демонстрацию так жестоко разгоняют и арестовывают этих людей. Но ведь как эта акция называется? Революция через социальную сеть. А скажите, хоть одна революция в мире происходила без кровопролития? Власть почему сейчас так действует? Хлопанье, пока не наберется критическая масса, там 50-100 тысяч человек. А когда будет 100 тысяч или 200, то начнутся погромы, поджоги, уничтожение всего, что с большим трудом создано народом. А кому это нужно? Думаю, что никому. Так что считаю, что власть сейчас поступает правильно. Нужно это на корню, эту акцию, революцию задавить. Бурлит у меня внутри. Слушаю про... запреты аплодирования не дожились. Люблю ходить я в театр Янки Купалы, в русский. Там, независимо от эпохи, происходящей на сцене, все как про сегодняшний наш день. Только надо увидеть. И невозможно удержаться от аплодисментов. Так вот, работникам спецслужб могу предложить ситуацию. Подгонять автозаки прямо к выходу и загружать всех подряд. Там ошибки не может быть. План будет выше крыши. Я хочу вернуться к этим молодым людям, которые ходят по площадям, хлопают в ладошки. Правильно робят. Но это не нахлопаешь этим. Потому что у Лукашенко мира не выпросишь. Только положиться на свои силы. Всех мобилизовать. Он уже объявил, что будет высылку робить где-то. Не в Сибирь, так в Европу будем высылать хозяин. Кто он такой? Вот что я хочу сказать всем этим лукашистам, которые его выбирали. Подчас рабочей поездки по Могилевщине наш кормилец у Двухкости заявил, что вот, мовляв, некие кучка там неких деструктивных элементов хочет скористаться тяжким экономическим становищем и так далее. Тому простое до тебя, Григорьевич, питание. А кто створил такое становище, коли не ты? И ты теперь сам на этом становище спекулируешь. Хочешь хоть неяк узнять свой кончатково упавший рейтинг. Теперь зрозумело, чему ты так спешался с выборами. По Конституции ты мог сидеть у кресла президента до 6 лютого, але выборы ты зробил у снежни. Значит, ты уже тогда и ведал, что нас чекает кризис, который ты сам и зробил. Ты нарешті зрозумел, что все життё на халяву не проживешь. И коли б выборы отбылись теперь, то больше за 15% тебе б не светило. И ніякая ермашина тебе б не допомогла. Полоцк, Владимир. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефону Минску 266-39-52. 266-39-52. Я нагадаю, што на працягу ліпеня асабіста я, Алена Ціхановіч, буду вядучай праграмы «Званочкі». Мы чакаем ад вас водгукаў, дасціпных каментароў, а таксама вашых нататкаў, што такое для вас незалежнасць Беларусі. У часе візіту ў Баку прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч прапанаваў Азербайджану ўзяць удзел у працэсе прыватызацыі ў Беларусі. Беларуская свабода звярнулася да глядальніка азербайджанскай службы Зіма Джэдлі з просьбай пракаментаваць папярэднія вынікі візіту ў Баку. Есть еще и скрытые стороны этого визита, о которых говорят наблюдатели и эксперты. Есть еще и потаемные боки этого визита, про которые говорят назиральники и эксперты, але официальные они не афишуются. Эксперты уверенно утверждают, что державная нафтовая компания Азербайджану «Сакар» укладется со своего инвестиционного портфеля у белорусские нафтоперепрацовывающие заводы. А покольки гэты портфель памерам у 20 миллиардов доляров, и он створаны для инвестиций на территории России, Казахстану и Европы, и Беларусь у гэты спис не выходила, так можно мерковать, что гэта будет форс-мажорное укладание сродков. Так само говорят про кредит, але официальные колы у Минску обвергают, что Беларусь попросит у Азербайджану пазыку. Хотя мы ведаем, как Лукашенко в свой час терминово попросил 20 миллионов доляров для погашения за пазыки Газпрому, и Азербайджан пошел на гэта. Ну и зусім патаемная тема, гэта ваенная тема. У Азербайджану вайсковы бюджэт на 2011 год 3,3 мільярды даляраў, а Беларусь вядома як экспартэр зброі. Азербайджанскае войска абнаўляецца, але ёсць такія рэчы, якія пакуль не вырабляе Азербайджан, і да гэтай катэгорыі адносяцца і танкі. Гэта не знаходзіць пацверджанняў, але размовы такія вядуцца. Што з усяго гэтага вынікае? Тое, што Беларусь, маючы эканамічны крызіс, просіць дапамогі ў Азербайджан, але просіць не грашыма, а укладаннем і закупкамі сваёй прадукцыі. Верагодна, Азербайджан уяўляецца надзейным, добрым партнерам для закупак экспартнай прадукцыі і укладаннем у эканоміку Беларусі. Відзіма, здесь ім іщецца очень хороший, надежный партнер по закупкам экспартнай прадукцыі і вложэнням в эканоміку Беларусі. З вами Радио Свабода, асноўная тэма дня. Брутальныя дзеянні беларускіх уладаў супраць мірных грамадзянаў асудзілі ЗША, Нямеччына, Вялікая Брытанія. Еўразвяз запатрабаваў неадкладна вызваліць палітвязняў. Ёсць першыя звольненыя з працы за тое, што з'яўляюцца на вуліцы ў неналежных месцах. Маладога пажарніка з Гомельшчыны Рамана Чуяшкова прымусілі напісаць заяву аб звальненні. Праз тры месяцы на 8 кастрычніка запланаваны народны сход. Яго ініцыятары спадзяюцца, што сход аб'яднае народны рух за змены ў Беларусі. Палітвязень Павел Вінаградаў рыхтуецца да вяселля за кратамі. Яго нявеста Святлана збіраецца ў Івацэвіцкую калонію «Ваўчыныя норы». У Мінску са сваякамі палітвязняў сустрэліся вядомыя беларускія паэты, літаратары і музыкі.